Lelakoni Poro Rasul bab 17. Paulus lan Silas tumuli podo tindak langkung Amfipolis lan Apolonia banjur tekan Tesalonika. Ing kono ana papan pangibadai wong Yahudi. Kaya adate Paulus nuli lumebet mruno sarta nganti telung dino sabat terus-terusan anggone rerembakan karo wong Yahudi. Bab perang-peranganing kitab suci. Panjenengane nerangake lan nedahake yen Mesias iku kudu nandang sangsara lan wungu maneh saka ing antarane wong mati banjur ngandika. Menggah Mesias menika inggih menika Yesus ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan. Ana sawetara panunggalane wong-wong mau kang padha yakin lan banjur manunggal karo Paulus lan Silas. Lan uga ana wong Yunani sawetara akeh kang padha bekti ing Allah. Samono uga para wanita kang kajen ora satitik cacahe. Nanging wong-wong Yahudi iku padha meri lan dibantu dening wong ala sawetara kang kluyuran ing pasar padha gawe ribut sarta ngisruhake kutha kuno. Wong-wong iku padha nyerang omahe Yason. Sediane arep ngladekake Rasul Paulus lan Silas marang parepataning rakyat. Nanging bareng podo ora ketemu, Yason lan sadulur sawetara podo diglandang menyang ngarsane para panggedhening kutha kalawan nyuwara suro. Tiang-tiang ingkang sampun sami damel ributing jagat sadaya menika ugi sampun sami dumugi ing ngriki. Tuwin Yason menika nampeni tiang-tiang wau wonten ing griyanipun. Tiang menika sami nglawan dhateng pranatan-pranatanipun kaisar, sami mratelaken bilih wonten raja sanes inggih menika Yesus. Nalika wong akeh lan para panggedhening kutha padha mireng, banjur padha ribut. Nanging bareng Yason lan sadulur-sadulur tunggal pracaya liyane padha masrahake dhuwit tanggungan, banjur padha dililani mundur. Nanging ing bengi iku uga, Paulus lan Silas diaturi dening para sadulur tunggal pracaya ing kono, supaya enggal tindak menyang Berea. Sarawuhe ing kono, banjur padha tindak menyang papan pangibadahe wong Yahudi. Wong-wong Yahudi ing kutha kono, atine padha luwih longgar, tinimbang para wong Yahudi ing Tesalonika. Sebab, padha nampani pangandika kalawan legawa, sarta saben dina, padha niti priksa kitab suci supaya bisa sumurup. Apa iku kabeh wis bener mangkono. Akeh panunggalane kang dadi pracaya. Uga ora satitik panunggalane bangsa Yunani, lanang lan wadon kang kajen. Nanging bareng wong-wong Yahudi ing Tesalonika padha ngerti. Yen Paulus ana ing Berea uga martakake pangandikaning Allah, banjur padha teka mruno ngojo-ojoi lan gorehake atine wong akeh. Nanging para sadulur tunggal pracaya banjur padha ngaturi Paulus supaya enggal tindak menyang pasisir. Dene Silas lan Timoteus isih padha kantun ana ing Berea. Wong-wong kang nguntapake Paulus padha nderek tekan Athena. Banjur padha bali kalawan diweling supaya Silas lan Timoteus enggal padha nusul. Paulus sajrone ngentosi ana ing Athena iku banget sungkawa ing galih amarga nguningani kutha kono kebak reca-reca brahala. Awit saka iku ana ing papan pangibadah banjur awan pangandika karo wong-wong Yahudi lan wong-wong kang padha bekti marang Allah. Apa dene saben dina ana ing pasar karo wong-wong kang ketemu ana ing kono. Uga ana ahli pikir sawetara saka golongan Epikuros lan Stoa kang padha sarasean karo panjenengane. Ana kang ngucap, "Apa to kang arep dikandhakake tukang ngoceh iku?" Nanging liyane kondo, "Sadake wong iku nggiyarake piulange dewa-dewa manca." Sabab kang diwartakake iku Injil bab Yesus lan Patangen. Wong-wong mau banjur padha ngaturi Paulus rawuh ing Areopagus lan matur, "Menapa kula sami kepareng mirengaken piwulang enggal ingkang panjenengan wulangaken menika? amargi kula sami panjenengan wartosi prakawis-prakawis ingkang aneh. Pramila kula sami kepengin mangertos menapa tegesipun menika sedaya. Wong-wong Athena lan wong-wong manca kang padha manggon ing kono iku ora kober nindakake bab liyane, kacoba mung ngandakake lan ngrungokake samubarang kang anyar. Paulus banjur jumeneng ana ing Areopagus lan ngandika, "Para sadherek ing Athena, kula sumerep bilih panjenengan sedaya menika tumrap menapa kemawon saklangkung bekti dhateng para dewa. Amargi nalika kula mider-mider wonten ing kitha panjenengan saha ningali barang-barang ingkang panjenengan pundi-pundi, kula inggih meranguli mesbiah ingkang kaseratan mekaten, konjuk ing Allah ingkang boten kasumerepan. Wondene ingkang sami panjenengan sembah-sembah, sanadyan panjenengan boten tepang menika, inggih menika ingkang badhe kula wartosaken. Allah ingkang nitahaken jagat saisinipun sadaya menika, sarehning jumeneng pangeraning langit lan bumi. Pramila boten dumunung wonten ing kuil-kuil damelanipun manungsa, sarta ugi boten dipun ladosi tanganing manungsa. Kados-kados panjenenganipun kekirangan menapa-menapa. Amargi inggih panjenenganipun menika ingkang paring gesang sarta napas saha samukawis ingkang dados kabetanipun manungsa sadaya. Bangsa lan umat sadaya menika kadadosaken dening panjenenganipun saking tiyang satunggal supados sami ngenggeni jagat menika sadaya. Menapa dene panjenenganipun sampun nemtokaken mangsa-mangsa tuwin wates-wates sing pamanggenipun? Menika supados tiyang sami madosi panjenenganipun saha kanthi gagap-gagap sageta pinanggih kalian panjenenganipun. Sanadyan panjenenganipun menika boten tebih kalian kita piyambak-piyambak. Jalaran wonten ing panjenenganipun, kita menika gesang, ebah lan wonten kados dene ingkang ugi sampun kapratelakaken dening para pujangga panjenengan. Sabab kita menika ugi sami dados tedhak turunipun Allah. Sarehning kita menika tedhak turunipun Allah, mila kita boten kenging gadah pemanggih. Bilih kawontenanipun Allah menika kados dene pepethan emas, perak utawi selo ingkang kadamel srana kagunan saha kawasisanipun manungsa. Tanpa ngengeti malih dhateng jamanipun manungsa kirang pangertosan, Allah samenika martosaken dhateng manungsa. Bilih wonteno ing pundi-pundi kemawon, tiyang sadaya kedah mratobat. Amargi panjenenganipun sampun nemtokaken dinten anggenipun badhe ngakimi jagat kanthi adil lumantar tiyang ingkang sampun kapiji. Mawi dipun buktekaken dhateng tiyang sadaya srana anggenipun kawungokaken saking antawisipun tiyang pejah. Wong-wong mau bareng krungu bab tangine wong mati, banjur ana kang padha moyoki lan ana liyane kang padha ngucap, "Sanes wekdal kemawon kula sami badhe mirengaken sesorah panjenengan bab menika malih." Paulus banjur tindak saka ing satengahe wong-wong mau. Ewa semono, iya ana wong sawetara kang nunggal karo Paulus lan padha dadi pracaya, kayata Dionysius, warganing pradoto Areopagus, lan wong wadon kang aran Damaris, sarta uga wong-wong liyane bebarengan karo wong-wong mau.